چشم آبی رنگه، لقمه سرخ آبی رنگت، گل لبای قشنگه، منو دیوونه کردی. برات رو هزار بار میمیرم، دوباره باش میبینم، برام تو تب نگردی. ای دخترک آتیش باره باغ روغنیشه، از سوزون دلم و آنات و عدات و خنده ها دیونه آتیشه. عبرو کمونی خوشگله، آروم جونی خوشگله، اما چرا با دل من همه همونی خوشگله. عبرو کمونی خوشگله، آروم جونی خوشگله، اما چرا با دل من همه همونی خوشگله. چرا با دل من همه